Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Purnomo di Cepu, Jawa Tengah dengan judul Misteri Suara Tangis ing Tengah Wengi. Kedadian iki nyoto tak alami ing taun 1996. Nalika iku bojoku ditugasake ana ing desa. Bojoku bidan. Amarga ing desa kono ora ana bidane. Desa iki isih kalbu Kabupaten Blora. Sakwise nemoni Pak Kades ing kelurahan, aku lan bojoku banjur diterake ana ing omah dinas kang cedhak puskesmas. Sakliyane iku Pak Lurah uga pesen yen ora krasan manggon ana omah iki, aku karo bojoku ditawani manggon omahe Pak Lurah. Nanging tawarane Pak Lurah tak tolak. Aku tetep manggon ana ing omah dinas kono. Omahe cilik rong empiak. Kamari ana telu, sing ngarep loro, sing mburi siji. Sak bubare diresiki, bengi iku aku uga langsung turu ing kono. Omah iki ngarepe puskesmas amung nyebrang dalan. Nanging jejere omah dinas iki omah suwung sing mburine ana wit-witan akeh ya iku nangka, pring, sawu lan asem sing gedhe-gedhe. Kabeh wong desa kono padha apik, gapyak ramah tamah. Nalika malam telung dino kira-kira jam 1 wengi, aku digugah bojoku. Amarga bojoku krungu swara wong wadon nangis. Bareng tak rungokake jebule bener. Ana swara wong wadon suwe nangis. Nangise suwe. Aku ora gagas swara wong nangis iku. Mikirku iku mung suarane wong desa kono sing menawa wae lagi tukaran. Nanging malam patang dinane aku krungu swara wong wadon nangis iku maneh, malah jam 10 wengi. Aneh, yen ana swara wong wadon nangis iku mesti ana swara asu bau juguk terus-terusan uga krungu swara manuk beluk. Suwung sebelah banjur ana swara tekek lan swara grogakan. Bareng tak tamat-tamatake kaya-kaya swara tangisan. Iku asale saka mburi omah. Nalika tak parani ana pawon, swara iku kok ilang kaya-kaya krungu meneh saka kekadoan. Aku ora wedi, amarga aku ora percaya karo bangsa lembut. Eling dino kemis malam Jumat jam 11:30 kulawang omah ono sing dodok. Bareng tak buka jebule ono wong lanang nganggo klambireng kalungan sarung karu ngomong, "Pak, kula nyuwun tulung kalih bubitan bujune kula badhe nglairake." Aku banjur jawab, "Oh nggih pak, entosi sekedap, kula tak sanjang kali bojo kula." Bojoku banjur tak kandani karo ngringkesi alat-alat. Banjur aku lan bojoku budal ono ing omahe wong lanang iku. Nanging aku lan bojoku numpak sepeda motor. Pancen wis dadi tugase bojoku, ya iku kapan wae yen dijaluki tulung mesti budal. Ora peduli esuk awan utawa wengi. Ora suwe aku wis tekan ana ing ngarepe omahe wong lanang iku. Omahe joglo gede banget lan lampune padang. Aku banjur lungguh ana ing kursi kayu sing ning jero omah. Bojoku banjur diterake wong lanang iku ana ing kamar wong wadon sing arep nglairake. Karo ndonga aku ngenteni muga-muga wong sing arep nglair iku bisa slamet lan ora ana alangan apa-apa. Ora pati suwi, aku krungu swara bayi nangis. Atiku ayem amarga bayine wis lair. Nalika wis rampung kabeh, bojoku banjur metu saka kamar lan nyelehake tas ana ing meja kayu. Wong lanang metu saka kamar banjur ngomong lan karo menehi barang sing dibuntel godhong gedhang. Bu bidan, kula matur nuwun, bojo lan anak kula slamet. Kula mboten saged meneh napa-napa mung barang sithik niki mangke dibuka wonten ing dalem mawon nggih. Oh, Bojoku mung mesem. Aku banjur ngomong. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Sedaya niku sampun dados tugase bojo kula. Kula kalih bojo kula nyuwun pamit, nggih. Wong lanang lan wong wadon sing gendong bayiku banjur ngeterake aku lan bojoku teko ngarep lawang. Motor tak starter aku lan bojo mulih. Teko ing tengah dalan bojoku kondo yen tase keri. Ora mikir dawa-dawa, aku karo bojoku bali. Sak tekaning panggonane, aku lan bojoku kaget. Omah gedhe iku mau wis ora ana. Mbuh ilang nang endi aku ora ngerti. Padahal aku isih eling yen panggonane omah mau ana ing kene. Tapi anae saiki kok dadi kuburan sing sepi lan akeh pedhut. Bojoku langsung rangkul ana dadaku. Aku ngerti yen bojoku wedi. Amarga awakku dhewe ya merinding. Sikilku wel-welan lan sirahku jebobok. Saya ndredeg marang suara asu sing padha cukup. Aku banjur eling buntelan sing diwenehi bojoku, banjur tak buka. Jebule kunir sak gegem. Aku banjur ngingeti wit asem gedhe ana pinggir kuburan iku. Ing jero ati batinku ngomong, apa aku iki mau tangkatan demit. Ora mikir dawa bojoku banjur tak jak mulih. Kunir sing buntelan godhong gedhang iku banjur tak tinggal. Tase bojoku durung tak jupuk mergo aku wedi lan redhek. Sak tekaning omah bojoku isih wedi. Turu wae ngrangkul aku. Bengiku aku ora bisa turu. Mikir kedadian sing bar tak alami. Swara asu isih krungu. Saka kekaduhan krungu swara wong wadon nangis. Bojoku tak lirik wis turu. Aku mikir, apa swara wong wadon sing nangis iku go swarane demit? Ora suara iku wae. Aku krungu suara kucing sing padha kerah. Bengi iku tak rasakno kok kaya-kaya suwe banget. Ora krasa ngerti-ngerti wis padhang lan aku digugah bojoku lan juktas. Aku banjur budal. Ana panggonan dek bengi jebule tase bojoku isih ana ing pinggir wit asem gedhe iku. Esuk iku wae rasane atiku ndredeg lan merinding mergo kuburan iku ketel banget. Terus banjur tasiku tak jupuk lan tak gawa mulih. Dino Jumat iki aku ijin lan ora budal mergawe. Angen-angen ing jerone ati jebule bener yen bangsa lelembut iku ana. Sak lawase urip lagi iki aku ngalami kedadian aneh ketemu karo dedemit. Aku uga mikir apa gara-gara godha saka bangsa lelembut akeh para bidan. Akeh sing ora krasan ditugaske ana ing desa kene. Bengi iku bar magrib aku jagongan karo bojoku ing ngarep omah. Rasan-rasan akeh bidan sing padha ora krasan ing desa kene. Apa sebabe diganggu demit? Nanging bojoku tak peseni wis ora wesah wedi. Kabeh iki dipasrahke wae marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Bojoku tak kongkon sing tata katine lan pasrah yen sak wayah-wayah ngalami kedadian sing kaya dek bengi. Eling gedang goreng sing diawani Cik, banjur bojoku tak kon gawe kopi rong gelas. Amarga aku ngerti Mbah Nyoto sing jaga puskesmas iku wis teko, banjur aku brok-brok nyeluk Mbah Nyoto. Mbah Nyoto, mriki tesik sore mriki jagongan riyen. Soko seberang dalan ana ing ngarep puskesmas, Mbah Nyoto jawab. Nggih, Mas. Banjur mlaku Mbah Nyoto nyabrang ing ngarepku. Mbah Nyoto banjur ngomong. Pripun, Mas Pur? Perasaan apa mboten sampean manggon ning desa mriki? Aku banjur jawab. Nggih, Mbah. Kula kalih bojo kula kerasan lho. Lah wong pun tugase, lan jenengan pun dangu to, Mbah, jaga ing puskesmas niki? Karo watuk-watuk Mbah Nyoto jawab. Bendangu Mas, kula njaga wonten puskesmas mriki. Nalika puskesmas dibangun kula sampun njaga wonten puskesmas mriki kok. Aku banjur takon meneh. Sanjange Pak Lurah sampun kata bidan, Pak. Ingkang ditugas saking mriki nanging kok padha ora kelasan, napa niku bener to, Mbah? Jawab Mbah Nyoto. Nggih, Mas Pur. Pun kathah bidan sing ditugasake wonten mriki ning padha ora kelasan. Mbah niku sebabe nopo? Nopo Mas Pur mboten disanjangi Pak Lurah to? Aku banjur jawab, kula mboten disanjangi nopo-nopo kali Pak Lurah. Nopo bidan mboten kerasan sebabe nopo diganggu demit amarga dek dalu kula kali bojo kula ngalami kedadian aneh. Wonten tiyang nyuwun tulung bojone badhe nglairake nalika sampun ditulung bojo kula gara-gara tasik keri. Omah sing gedhe ku ilang sing ana mung kuburan. Mbah Nyoto ora langsung jawab mandeng aku, banjur ngomong. Wah, panjenengan ngalami dadian kados Mbak Yukulo, yu ngatemi dukun bayi desa kene, Mas Pur. Biyen uga ngalami dadian kados sing Kang Mas Pur critake. Yu ngatemi nggih nulungi bojone gendruwo nang lairke. Omahe nggih sami ana ing wit asem sing cedhak kuburan pinggir desa iki. Biyen yu ngatemi iki diupayi Mas sing dibuntel godhong gedhang. Aku banjur ngomong. Lho, Mbah, nek dalu bojoku lho nggih diupayi nanging kunir dibuntel godhong gedhang. Takone Mbah Nyoto, napa bundelan niku mboten sampean buka teng griya ta? Pancen bener gendruwo sing manggon wit asem iku rada jail. Bojoku banjur metu saka ngomah lan nggawa wedang kopi rong gelas karo gedang goreng karo nawani Mbah Nyoto supaya kopi lan gedang goreng disambi. Mbah Nyoto banjur ngomong, "Wah, wah, bedane iki kok repot-repot to, mbok mboten isa repot-repot to, Bu." Banjur bojoku mlebu omah ndelok TV ing jero. Aku banjur takon Mbah Nyoto. Mbah, griya sebelah niku griyane sinten to? Kok dibenke suwung yen dalu kula krungu swara wong wadon nangis, Mbah? Jawab Mbah Nyoto, "Omah iki biyen omahe Pak Renggo. Pak Renggo iku duda Mas Pur lan ditinggal bojone. Mbok saiki wong e nyang endi krungu-krungu iki jarine ya nang Surabaya. Lah omah iki karepe didol, Cung. Ning ora payu-payu. Mboten cuman Mas Pur piyambak sing krungu wong wadon nangis, ning kula nggih sampun dangu kok krungu swara wong nangis wadon iku. Mbah iku asale saka ngendi ning sing jelas iku arwah gentayangan sing kesasar ana ing jagate lelembut." Aku banjur ngomong. "Oh, swara wong wadon nangis iku critane ngoten to, Mbah?" Jawab Mbah Nyoto, "Biyen ki ana bedan ayu Mas Pur, cek prawan tugas ana kene. Ora suwe bidan iku ra ana mbah nang endi. Uga ora pamitan karo Pak Lurah. Sajane aku ngerti yen swara tangis iku swara tangis wong sing njaluk tulung. Yen Mas Pur purun benjing malam Selasa kliwon kula jak buka misteri swara tangis iku nggih." Dino Senin malam Selasa kliwon jam 11 wengi aku karo Mbah Nyoto moro ana ing mburi omah suwung ngene Pak Renggo kuwi. Ing ngisor wit nangka iku Mbah Nyoto ngebyur kembang wangi karo semedi madep ngulon semedine. Hawa adem banget, awakku rasane merinding. Suara asu mulai padha njuguk, ora pati suwe aku krungu suara wong wadon nangis. Ora roh wujute tak awasi Mbah Nyoto kaya-kaya omongan dhewe. Rada suwe aku ngawasi Mbah Nyoto banjur suara wong wadon nangis iku ilang. Banjur Mbah Nyoto ngadeg marane aku karo ngomong, "Mas Pur, wong wadon iku ngesake mergo wong wadon iku mboten sempurna. Iku mau nyuwun tulung kali kula yen jasate diglumpukke dikengken mendem ingkang becik. Sanjange wong wadon iku gembonge dipendhem ana ing isor wit nangka iki lan sirahe dipendhem wonten kamar mburi omah dinas ingkang jenengan goni. Kulan Mbah Nyoto banjur nyeluk Pak Lurah terus duduk golek istirah ana ing kamar mburi. Jebule bener ana balung tengkorak ing kamar mburi. Awan iku wong kampung mendem balung-balung sing wis ditemokake. Jare Mbah Nyoto, matine wong wadon iku sebabe diperkosa lan dipateni Pak Renggo. Kedadian iki tak alami nalika bojoku tugas ana ing desa. Saka aku Purnomo ing Cepu, Bluro, Jawa Tengah bersama tim Cimat.